ada kegiatan. دوشم دلبر نظر شما دوشم محبوب نظر شما یو زل نفس سو زل کلا خیر دے کبیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا دوشم محبوب نظر شما دما دنی جانا نظر شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دے کبیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دفا غفر مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دفا غفر مدنی کز داخل دفا مزار شما کز داخل دفا مزار شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا دہاشمی محبوب نظر شما دما دنی جانا نظر شما یو زل نفس سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا د مدینه لارو کو سون قربان لارو کو سو کی مطلو کرو سون قربان د مدینه لارو کو سون قربان لارو کو سو کی مطلو کرو سون قربان کز مسکین پکی اسار شما زمیس کل پتی اسار شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا دہاشمی محبوب نظر شما دمادنی جانا نظر شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا مدینہ تا باند روخان گلا اللہ پتا دیر مہربان گلا مدینہ تا باند روخان گلا اللہ پتا دیر مہربان گلا کز خادم دے دربار شما کز خادم دے دربار شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا دہاشمی محبوب نظر شما دہاشمی محبوب نظر شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا زل سر لاڈیر گنا گار ما دشافات دے امیدوار ما زل سر لاڈیر گنا گار ما دشافات دے امیدوار ما زل سر لاڈیر گنا گار ما دشافات دے امیدوار ما کپ امت کی دشمار شما کپ امت کی دشم کپ امت کی دشمار شما یو زلنا پسو سو خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا دہاشمی محبوب نظر شما دہاشمی محبوب نظر شما یو زلنا پسو سو زل کلا خیر دیکھ بیا پسر ددار شما بلا بونک مسکل کلا صلی اللہ علیہ وسلم.